राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मसूर आश्रम राम सिद्धि सिद्धि बात सब कुछ परमात्मा ही है। गीता में लिखा है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये सीधी सीधी बात है, भगवान है, सब भगवान है। मन में चिंतन में तो याद में तो दिखे तो सुने तो बात बात हो इंद्रियों के द्वारा मन सा पसा चिंतिया सब इंद्रियों से अर्थों से ये तो घड़ा हो जाता है। अमेव नमतो अन्यत, मैं ही हूँ, सीधी बात है, मैं नमतो अन्यत यदि बुद्धि मंजसा मत परम नान्यत किंचय मई सर्विदम प्रथम सुधीर मणि ना सात्विक अभाव मत है मेरे से ही पैदा होता है सब मेरे में एक ओम बहु श्यामा मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए जड़ रूप से भी चेतन रूप से भी अमृतम चैव मृत्यु सद सत्साह अर्जुन अमृत भी मृत्यु भी सत भी असत भी आओ मैं अर्जुन मैं सजनों बाद इतनी है एक परमात्मा है परमात्मा परमात्मा मैं तू यह वह चार नहीं है न मैं है न तू है न यह है न वह है परमात्मा है मैं जगह परमात्मा तू जगह परमात्मा यह जगह परमात्मा मैं जगह परमात्मा परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव वासुदेव भगवान सब सब आप ही आप ही नम पौरा प्रस्तुत हस्ते नमो सुदे सर्वत सर्व नमो नमस्ते पुनर्स भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ताद प्रश्नस्ते नमो सुदे सर्वत सर्व आदर्श लोग पहला आदर्श लोग ये नमो नमस्ते सुसर्वकृत्व सर्वकृत्व नमो नमस्ते पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ताद प्रश्नस्ते नमो स्ते सर्वत सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्व सर्व समापनोषि यतोषि सर्व समापयो आपयो आपयो आपयो समझ में आवे तो बढ़िया नहीं समझ में आवे तो भी एक मान रह गया परमात्मा है विशाल परमात्मा है मैं तू वह ये कल्पना है ये परमात्मा ये बात सच्ची है बहुत जन्म जन्म ना मानते ये अंतिम जन्म है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते ऐसे मेरे शरण होता है सब आत्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है तो अपना ऐसा महात्मा ही बनना सबने परमात्मा है परमात्मा ही है सीधी बात है सीधी सारा यह सीख ले सीख लो समझ में नहीं हमें सीख लो समझ में आ जाएगी उसकी कृपा से आ जाएगी। आज देखो गीता का दिन है ना, आज गीता का दिन है, आज जो अपने आप सीख लिया, नए दिन की नई बात सीख ली, भगवान है भगवान है भगवान है, मेरे प्रभु है प्रभु है, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, कैसे रूप धरण जी है, कई माया का रूप है, नए नो प्रसाद आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो, तू ही तो तू तू भले तू भैया मुझ में नहीं हूँ, बड़ी हरे तेरे नाम की जी देखो ते तू मुझ हूँ ही नहीं, तू ही तू ही तू ही तू ही तुही तुही याद मन आवे रे दर्द में, तुही तुही याद मन आवे रे, तुही है तुही है भगवान है भगवान है भगवान है, अनेक रूपों में भगवान है, वो एक ही अनेक रूप एक ही एक ही एक ही अनेक रूप बन गया, अनेक रूप बनने पर एक ही है, एक ही अनेक है अनेक ही एक है, वही है वही है भगवत स्वरूप है, ये हमारे पर कृपा होगी भगवान की कृपा होगी, जो बताए मई में है गया बस वासुदेव सर्व आम एव नम तो अन्यत यदि बुद्धि तो मंजिषा आम एव दृश्यते जो देखने में आता है दृश्यते अन्य भी इंद्रिय अन्य इंद्रियों से ग्रहण आता है, मन से ग्रहण आता है बुद्धि से ग्रहण आता है जो समझ में आता है तो ही है तो ही है तो ही है, सिद्धि सारी बात है सिद्धि सर्व समझ में आवे सर नाम है आज बात है बात है, समय हो तो है नहीं आओ तो ये है तो वही बात है तो वही बात है तो वही बात है तो वही प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो नम पुरुष था पुरुष तस्ते नमो नमस्ते सुश्रेष्ठ कृत पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषादे नमोस्ते सर्वते सर्व आनंद विज्ञापति विक्रमस्तु सर्व समापनोषि ततोहि सर्वापयो सर्व समापनोषि सर्व समाप्त करते थे सभी इस बात आपयो आपयो आपयो कैसी बात बताई अर्जुन ने नमोस्तुते सर्वदैव सर्व नमः पुरुषाद प्रसते नमो नमस्ते सहस कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते मस्त हो जाओ रे भगवान ने अपने आप को दे दिया सबको खुला दे दिया खुला खुला दे दिया मैं ही हूँ आम एव न भत्तो अन्यत आम एव न भत्तो अन्यत मनसा भत्सा दृश्य मनसा भत्सा दृश्य गृह्यते अन्य इंद्रिय अन्य इंद्रियों से गृह दिया जाता है आमेव नमतो अन्यत आमेव नमतो अन्यत यदि बुद्धित्वम् कैसी बड़ी बात है आमेव मनसा भसा दृष्ट्या क्रियते अनिर्विन्द्रिय आमेव नमतो अन्यत मत प्रथम नान्यत किंचित नैव किंचित करोमि इति यूतो मनि तत्त्वेत कर्ता और भोक्ता एक एक एक और ऊपर नीचे बाहर भीतर दसों दिशाओं में पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम वाले तो पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान में और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि और पश्चिम और पश्चिम और दक्षिण के बीच में वायव्य नैरित और पश्चिम और उत्तर के बीच में नैरित वायव्य ये वायव्य और नैरित और ईशान और अग्नि चार गुण ये उत्तर प्रदेश चार ये आठ एक ऊपर एक नीचे ये दस दिशा है चार दिशाओं चार दिन कोना आठ एक ऊपर एक नीचे दसों दिशा में नमः सर्वं समाप्नोषि ततो हि सर्व सर्वं समाप्नोषि ततो हि सर्व आपयो आपयो आपयो हर्षिता में सबने समझा ली यहाँ में ना तो अन्य न मत तो अन्य तो ऐसे रूप बने कैसे रूप है ये शुभ बहुत बताया जो दिख है जो आप है जो दिख है जो सुनना है जो सुना जो समझ में आवा जो इंद्रियों का विषय जो हुए मन से दिख है बुद्धि से दिख है इंद्रियों से दिख है वो आप ही हो आप ही हो आप ही हो सजनो आज बस काम हो गयो गीता गीता का सार वासुदेव सर्व में गीता का सार है सब महात्मा सुदुर्लभ ये सर्वोपरि है आप आई हो गीता के सार बात गीता के सार गीता का सार सर्व को ये तम क्या माम एकम शरणम वर्जा एक यो आप यो आप यो आप मस्त हो सब भाई बहन सब सब मस्त आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो अनेक रूप है वृक्ष रूप है पत्थर रूप है पहाड़ रूप है जल रूप है नदी रूप में समुद्र रूप में जल रूप है बादल रूप है भाप रूप है आप हो अनेक रूप में आ भाई हो आप दो रूपये लाल लाल हो गया दो रूपये बढ़ दिया और कोई अपराध ही होगी ठीक है और है सामने लगा हुआ पट्टी मेरे को नहीं दिखता क्या देखा वो ठीक है देखता मैं यो देखता वृक्ष वाला है वृक्ष ये वाला है तो आप ही हो आप ही हो ऐसे दस लगाए ऐसे दस अच्छा दस चार आए दो चार बताओ उधर आगे कौन है हरे कृष्ण। है तू ही, तू ही है, तू ही है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, पत्ती उठ रहे आप ही हो, पर्दा उठ रहे आप ही हो, नाम रूप रहे आप ही हो, मंदिर रूप से आप ही हो, सब रूप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही आप ही हो, अनेक रूप से आप ही भगवान को देखो हरदम कई रूपों से अनेक रूप से वो बनाओ सीखे अनेक रूप से मैं पर्दा लगा वह पर्दा लगा ये तीन पर्दा उसने लगा वो पर्दा बनाया वो पर्दा लगाया वो पर्दा लगाया वो पर्दा वो पर्दा वो पर्दा वो पर्दा वो पर्दा वो पर्दा एक और एक और एक और एक और अनेक रूप से अनेक रूप से राम राम राम राम राम राम राम सत सत है सत सत सत सत अरे पांच रह गया पट्टी आ गई आ गया आ गया समझ बढ़ता राम राम राम आप सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान है उस समय आप हो आप हो आप भगवान नाम में रूप में आप हो आप हो भगवान की कृपा हुई है कृपा सौ मनुष्य सब तरफ से नमः पौरस्ताद प्रश्नतस्ते नमः पौरस्ताद प्रश्नतस्ते नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यं विकर्मसु सर्वं समाप्नोषि ततो हि सर्व सब संसार भीतर भाग जाता है सब समाप्त कर देता है प्रभु हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु प्रभु हमारे प्रभु प्रभु माँ शास्त्री नमोजी सर सर्व आनंद मीरिया मत विक्रम सो सर्व समाप्त शरीर मत्वा प्रभम विदुतम हे कृष्ण हे यादव हे शरीर अजानता महिमान तपेत मैं प्रभाषादोषी विहार शय्या सर्वोजनेशु एक तत्मये तत्मये ताम प्रमेय तत्मये आमरे हरम प्रभु रूप से देह प्रभु रूप से अनेक रूप रूप आया प्रभु में प्रभुष्ट में प्रदूषण भविष्ट में आवे आवे आवे आवे आवे नमो नमस्ते जगत प्रवेश रक्षाश्री सर्वे नमस्ते सिद्ध संगा आप ही भागे आप ही भागे अन्न और मन्ना दो हमारे प्रभु विचित्र है विचित्र नारायण नारायण नारायण पांच रुपये